Book 2 64 64 النفي 1 заперечення 1 لا أفهم الكلمة Я не розумію цього слова لا أفهم الجملة Я не розумію цього речення. Ла афхаму л-маъна. Я не розумію, що це означає. Аль-муаллим. Вчитель. Хал анта тафхаму л-муаллим? Ви розумієте вчителя? Наам, афхамуху джейдан. Так, я його добре розумію. Аль-муаллима. Вчителька. Хал анта тафхаму аль-муаллима? Ви розумієте вчительку? Наам, афхамуха джейдан. Так, я її добре розумію. Ан-нас. Люди. هل أنت تفهم الناس؟ Ви розумієте людей؟ لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Ні, я їх не дуже добре розумію. الصديقة، الصاحبة. подруга. هل لديك صديقة؟ Ви маєте подругу؟ نعم. لدي صديقة. так, маю. الابنة. дочка. هل لديك ابنة؟ ви маєте дочку? لا, ليس لدي ابنة. ні, не маю.